Eichelberger. Zapraszam w sobotę po 8. Katarzyna Stoparczyk. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 19 października, minęła 6. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Prezydent położył wieniec na grobie księdza Jerzego Popiełuszki. Trwają uroczystości w rocznicę śmierci kapelana Solidarności. Polska odrzuca propozycję unijnego budżetu przedstawioną przez Finlandię. Katalończycy nie zgadzają się na uwięzienie ich polityków. W Barcelonie kolejne starcia demonstrantów z policją. Ksiądz Jerzy Popiełuszko szedł drogą duszpasterstwa robotników, wspierał i krzepił wiarę w Boga oraz w to, że dobro prędzej czy później zwycięży, mówił prezydent. Andrzej Duda położył wieniec na grobie błogosławionego w dniach rocznicy jego męczeńskiej śmierci. W wieczornych uroczystościach przed kościołem świętego Stanisława Kostki w Warszawie uczestniczyli też bliscy i przyjaciele księdza, który 35 lat temu został zamordowany przez władze PRL. Prezydent Andrzej Duda zwrócił uwagę, że ksiądz Jerzy Popiełuszko jest postacią niezwykle ważną w historii Polski. Dodał, że kapelan warszawskiej Solidarności do końca wierzył, że nasz kraj odzyska wolność i pokona komunizm. Wspierał w tej wierze robotników, wspierał ludzi pracy, wspierał Solidarność, wtedy rozbitą, ale walczącą w podziemiu. I za tą wiarę i za tą swoją postawę oddał życie, został zamordowany. No mam jeszcze tutaj pamiątkę od księdza Jerzego, Solidarność. Mam tutaj nawet chusteczki, które dostałam. Odważny człowiek. Ja tu przychodziłem na msze święte, kiedy ksiądz Jerzy głosił kazania. Możemy być dumni, że mamy takich wielkich Polaków, odważnych, którzy swoje życie oddali za wolność. Ksiądz Jerzy Popiełuszko został ogłoszony błogosławionym w czerwcu 2010 roku. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Obchody Narodowego Dnia Pamięci Duchownych Niezłomnych rozpoczną się o 10 w Katedrze Polowej Wojska Polskiego. W południe zostaną położone wieńce na grobie nieznanego żołnierza. W Brukseli krytyka projektu unijnego budżetu po 2020 roku. Finowie zaproponowali większe cięcia niż rok temu Komisja Europejska. Polska odrzuciła tę propozycję. Mateusz Morawiecki był jednym z przywódców unijnych krajów, którzy negatywnie je ocenili. To, co zostało zaprezentowane przez prezydencję fińską, nie przybliża nas do kompromisu. Podstawowe cele, czyli traktatowe. Polityka rolna i polityka spójności. I tych polityk musimy się trzymać. Chcemy, żeby ten budżet był sprawiedliwy. Premier zwrócił też uwagę na konieczność wyrównania dopłat dla rolników ze środkowej Europy, przede wszystkim Polski, i podkreślił, że Fundusz Spójności jest ważny dla rozwoju całej Unii. Obowiązkowych korytarzy życia i tzw. jazdy na suwak dotyczy rządowa nowelizacja kodeksu drogowego, którą jednogłośnie przyjął Senat. Chodzi w niej przede wszystkim o bezpieczeństwo, ale i o płynność ruchu, mówi minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Daje szansę na to, że ratunek wszystkim tym, którzy ulegli wypadkowi drogowemu, zostanie przyniesiony jak najszybciej. Taki ma być właśnie efekt wprowadzenia obowiązku korytarzy życia. Poruszający się lewym skrajnym pasem mają obowiązek zjechać na lewo, a poruszający się pozostałymi pasami na prawo, po to by stworzyć przestrzeń na przykład dla karetki. Z kolei jazda na suwak ma zmniejszyć zatory drogowe. Jeżeli zwężają się pasy skrajne, to pasem środkowym najpierw porusza się samochód z prawej strony, później ten ze skrajnego pasa lewego i jako trzeci z pasa środkowego. Wyjaśniał wiceminister infrastruktury Rafał Weber. Nowelizacja prawa o ruchu drogowym trafi teraz do prezydenta. Agnieszka Jasik, Polskie Radio. Ponad 500 000 Katalończyków manifestowało w Barcelonie. W regionie odbył się strajk generalny w proteście przeciwko wyrokom więzienia dla katalońskich polityków i aktywistów. To był już 5. dzień manifestacji. Wieczorem doszło do zamieszek. W dniu strajku generalnego przez miasto przeszło w sumie 5 manifestacji, które skutecznie zablokowały ruch w centrum Barcelony. Demonstrujący domagali się wypuszczenia na wolność katalońskich polityków, których w poniedziałek hiszpański Sąd Najwyższy skazał na karę do 13 lat więzienia. To nie jest tylko sprawa Katalonii, ale zagrożenie wolności wszystkich obywateli. Kilka osób próbuje bowiem narzucić swoją wersję demokracji i ogranicza wolność innych. Mówi jedna z protestujących Rosa. Wieczorem doszło do starć na ulicach. Tłumy zamaskowanych osób rzucały w kierunku policjantów kamieniami, przewracały kosze na śmieci i podpalały je. Jeszcze w ciągu dnia ze względu na zamieszki zamknięto najsłynniejszą barcelońską bazylikę Sagrada Familia. Manifestujący zablokowali też jedną z autostrad prowadzących z Barcelony do granicy z Francją, co spowodowało ogromne korki. Wojciech Cygielski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A więcej słońca dziś na wschodzie i południu, w innych miejscach więcej chmur. Na nizinie szczecińskiej może padać. Na termometrach 13 stopni na wybrzeżu, 18 w centrum, 20 na Śląsku, Podkarpaciu i Zamojszczyźnie. W górach porywy wiatru do 70 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Autopromocja Polskiego Radia. Romantyczna fantazja i improwizacja. Już po raz drugi w Pałacu Radziwiłłów w Antoninie odbędzie się Festiwal Polskiego Radia Chopin. 4 recitale fortepianowe i 2 koncerty z improwizacjami. Wystąpią Piotr Sałajczyk, Jakub Stankiewicz, duo Marcin Zdunik, Aleksander Dębicz, Julia Kociuban, Maciej Grzybowski, a w wielkim finale jeden z największych pianistów naszych czasów, Jewgenij Bożanow. Transmisje na antenie Polskiego Radia Chopin w dniach 15-20 października o 19:00. Autopromocja Polskiego Radia. To Trójka. Dzień dobry. Jest 6 po 6. Zapraszamy na weekend. Zofia Kruszewska, Sylwia Hej i Katarzyna Pruchnicka. Dzień dobry. A na początek zagramy piosenkę, która moim zdaniem idealnie nadaje się do tego, biorąc pod uwagę rytm, do tego, by powoli, zupełnie bez pośpiechu zacząć dzień, można się jeszcze posnąć po domu, koniecznie w tym rytmie. Yeah. To Janelle Monáe na początek naszego sobotniego spotkania. Pochodzili już Państwo po domu, zawędrowali może do kuchni? To proszę sobie teraz zrobić kawę, a ja opowiem o tym, co przed nami do ósmej. Mniej więcej za pół godziny spotkam się w rozmowie z kolegą radiowcem. Łukasz Modelski opowie o swojej nowej drodze przez mąkę. To zapis kulinarnych rozmów o literaturze, no i część pierwsza naszej rozmowy. Przed siódmą Anna Popek i Maria Barbasiewicz opowiedzą nam, jak dawniej podróżowano. Po siódmej ciąg dalszy, druga część rozmowy z Łukaszem Modelskim. Kilka minut po wpół do ósmej Agnieszka Furtak-Bilnik zajmie się naszym zdrowiem, jak zwykle zresztą w soboty, a kwadrans przed ósmą Gabriela Darmetko sprawdzi, ile procent możliwości naszego mózgu wykorzystujemy, ponieważ różne są mity na ten temat. A już za kilka minut Henryk Sytner zabierze nas w góry. Można również do mnie pisać. Państwo już piszą. katarzyna.pruchnicka@polskieradio.pl. Pan Remek to już biega. Isn't She Lovely to Stevie Wonder, tu trójka, 15 minut po szóstej. Medal dla każdego. Henryk Sytner. Wielu naszych słuchaczy poszukuje ciekawych szlaków górskich. Dokąd warto wybrać się na zagraniczną wyprawę, ale na niezbyt trudną trasę? Jak się do niej przygotować? Odpowiedź zna na pewno zdobywca Korony Ziemi, Leszek Cichy. Na pierwszy rzut oka wydaje się Alpy. Szczególnie część francuska i włoska dosyć trudna, dosyć daleko, dużo ludzi i technicznie już tam potrzeba na te wyższe szczyty jednak umiejętności, przynajmniej, no może nie wspinaczkowych, ale jednak obyciem w górach wysokich. Natomiast takie rejony wydaje się mniej znane, pogranicze na przykład Albanii i Macedonii, Góry Prokletie, zupełnie dzikie, w zasadzie puste, mało ludzi, a naprawdę przewyższenia spore, kraj połowę tańszy niż inne kraje europejskie, zachodnie, a naprawdę dostać się tam samochodem nie jest to żaden kłopot. Oczywiście pozostają Włochy. W Dolomitach można znaleźć wszystko. To znaczy zarówno trudne trasy, łatwe trasy, długie, krótkie, półwspinaczkowe, wiaferaty. To jest oczywiście cudowne miejsce, tylko trzeba to zaplanować. Tylko uwaga od razu, nie jedziemy tam w czerwcu, bo jest jeszcze pełno śniegu, nie jedziemy tam w lipcu i do połowy sierpnia, bo jest pełno ludzi. No i góry, które ja tak całkiem niedaleko, no jeżeli ktoś chce zajrzeć zupełnie blisko i zajrzeć na Słowację, to naprawdę wcale nie w Taty, tylko w tę niższą część Tat, to naprawdę można znaleźć, szczególnie dla dzieciaków. Są tam takie małe dolinki, jedną stronę się przechodzi, drabiny, przejścia nad przełomem rzeki, którą się przechodzi po takich drabinach poziomych. Drabiny to mi się kojarzą z trudną wyprawą. Nie, ale to są takie ruszta, tak? Prowadzące po poziomie, tylko żeby przekraczać takie wystające żebra skalne. Polecałem to już wielu znajomym i naprawdę na wszyscy byli zachwyceni, a całkiem niedaleko. No i pozostaje może kraj, który nam się kojarzy oczywiście z nartami, Austria. Wcale nie trzeba się wybierać na Glocklockner, bo on jednak już jest górą trochę spinaczkową i wymaga, szczególnie ostatnimi laty tam się utrudniło. Jest mniej śniegu, więcej lodu się zrobiło, więcej kamieni wystaje, więcej jest takich kamiennych obrywów. Natomiast inne szczyty, które można spokojnie, jeżeli ktoś chce pochodzić po 3000-nikach, zupełnie technicznie łatwych, to Austria również jest do polecenia. Dla tych, którzy mieszkają bardziej na południu Polski, no to jest tylko rzut kamieniem. Pogoda przecież piękna, a jesień w górach niezwykle malownicza. Henryk Sytner i Medal dla każdego wracają za tydzień. Dziękujemy bardzo, a teraz Ania Rusowicz. Kolejny dzień leży jak leń, rozłożył się na mojej sofie. Daremny trud, kłamać jak z nut, skoro i tak odpuszczę sobie. Wizji mi brak, foni mi smak i reszta mnie się też buntuje. Czuję, że już biorę na luz, spowalnia puls i odlatuję. You.

Katarzyna.Pruchnicka@polskieradio.pl. Pan Marcin napisał: serdecznie zapraszam panią i wszystkich słuchaczy do kibicowania wirtualnie lub osobiście podczas finałowych zawodów Pucharu Polski w dog trekkingu. Dziś ja i Shisha, mój wierny czarno-biały pies pociągowy rasy Border Collie, kończymy rywalizację na górskich ścieżkach wokół Złotego Stoku. Pozdrawiamy wszystkich, którzy dziś będą razem z nami w kamieniołomie Skalisko ciałem lub duchem. I tu odbieram serdeczne pozdrowienia od pana Marcina. Przekazuję państwu te pozdrowienia. Jeżeli państwo będą w okolicy, Puchar Polski w dog trekkingu, można tam się pojawić. No to sprawdźmy teraz, jaka będzie tam pogoda. Dziś generalnie w całej Polsce będzie bardzo przyjemnie. Zachmurzenie małe i umiarkowane może tylko gdzieś trochę popadać. Na północnym zachodzie szczególnie słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna od 13-14 stopni na wybrzeżu do 18 w centrum i 20 aż na Śląsku, Podkarpaciu i Zamojszczyźnie. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków południowych, wysoko w Karpatach. Porywy wiatru tylko tam do 70 km na godzinę. Można zatem kibicować i na spacer. Ja polecam spacer dzisiaj. Alone, listless, breakfast table in an otherwise empty room. A young girl, violins, center of her own attention. The mother reads aloud, child tries to understand it, tries to make her proud. The shade. Painted room, can't see Pearl Jam i Daughter to trójka, 26 minut przed siódmą. Teraz Misia Furtak, a za chwilę w studiu pojawi się gość. Zapowiadany gość jest już w studiu. Łukasz Modelski. Dzień dobry. Dzień dobry. Droga przez mąkę. Taki tytuł nosi książka, która leży przede mną. I to jest twoja książka. Droga przez mąkę, czyli literatura dla kucharek. No ale pierwsza była audycja. Droga przez mąkę właśnie. I to było ile? Siedem? Siedem lat temu, tak. Mm-hmm. To jest zadziwiający wynik rzeczywiście. I w opisie tej audycji na stronach Polskiego Radia, Radiowej Dwójki, możemy przeczytać, że to erudycyjny program kulinarny na temat związku kuchni z cywilizacją. Proszę, rozszyfruj to nam. No, to nie ja pisałem. To nie mogę wziąć za to odpowiedzialności. Wymyśliliśmy drogę przez mąkę. Mówię my, dlatego że no, to był pomysł mój, ale też bardzo wspierał mnie wtedy ówczesny szef publicystyki w Dwójce, Jacek Wakar. Wymyśliliśmy to jako opowieść o związkach literatury i kuchni. I pierwsze lata drogi przez mąkę były poświęcone wyłącznie czytaniu wielkiej literatury z takim właśnie kuchennym, czy nawet nie zawsze kuchennym, ale gastronomicznym, czy kulinarnym kątem natarcia. Potem z oczywistych względów to się musiało trochę rozrzedzić i zaczęliśmy też rozmawiać więcej o winie, rozmawiać więcej z autorami książek kucharskich czy kulinarnych, dlatego że ten rynek wybuchł, tutaj bardzo wiele się zaczęło dziać. No trudno to było jakoś porzucić. Natomiast to jest jednak przede wszystkim audycja, to była przede wszystkim audycja literacka, teraz powiedziałbym, że jest może gastronomiczna literacka. Ta audycja, to zapraszasz do tej audycji po pierwsze książki, między innymi, tak już teraz trochę rzadziej, jak sam powiedziałeś. No a jeżeli chodzi o gości, to są tłumacze, dziennikarze, ludzie ze świata gastronomii, historycy sztuki. Powiedz mi, czy opowiadacie bardziej o kuchni przez literaturę, czy o literaturze przez kuchnię? No, to bardzo różnie jest jednak. To też zależy trochę od temperamentu gościa. Sądzę, że jednak jeżeli istotnie rozmawiamy o Flaubercie na przykład, to jednak bardziej rozmawiamy o literaturze. I to zależy też trochę od książki, czy najczęściej od powieści, o której rozmawiamy, dlatego że jedzenie, czy umownie kuchnia, ma w tych powieściach bardzo różne funkcje i one czasami są całkowicie służebne i no tak jak u wspomnianego Flauberta, szampan powiedzmy, czy kolacja jest jedynie sztafarzem, jest jedynie zaznaczeniem momentu przemiany Emmy Bovary. No to jednak są też powieści, w których to jedzenie ma znaczenie właściwie współtwórcze dla wszystkiego. Na przykład Uczta Babet. No Uczta Babet to jest właściwie wyłącznie o tym. Tak, no tutaj Karen Blixen buduje opowieść o oczyszczającym dziele sztuki, o tym, że ono przemienia, że kiedy z nim obcujemy naprawdę, no to wychodzimy z tego obcowania innymi ludźmi, a tę opowieść buduje no nie za pomocą odmalowywania obrazów, ale raczej za pomocą opowiadania o smaku. To tyle na teraz, a na ciąg dalszy rozmowy z Łukaszem Modelskim zapraszam Państwa kwadrans po siódmej. Ta rozmowa, jak Państwo już trochę słyszeli, będzie o kuchni, ale nie tylko. A już za moment odezwie się Jack Savoretti. Once could see, but now I'm blind. Too tired to try and walk away this time. Place yourself in my shoes. You just might see what I got left. I got it all to lose. I'm such a fool, yeah. Let's go, I can take this. We will be together, let me taste your kiss. Hold on to my hand. If we get lost, I'll take you home and I'll go back. Back where I belong. I'll go back. Back where I belong. On me, it's only me and you, and to tango it takes two. It's only me and you, I'm such a fool, yeah. Let's go, I can take this. We will be together, let me taste your kiss. Hold on to my hand. If we get lost, I'll take your home. I'll go back, back where I belong. I'll go back, back where I belong.

Program obyczajowy. Dzień dobry, to jest program obyczajowy, a zapraszają Państwa Anna Popek i Maria Brabasiewicz. Dzisiaj z Panią Marią chcemy porozmawiać troszkę o podróżach i o tym, jak dawniej Polki w podróży się prezentowały i jak spędzały czas, a inspiracją dla nas była książka Zagraniczne podróże Polek w epoce oświecenia Małgorzaty Ewy Kowalczyk. I tutaj niesłychanie ciekawe odnajdujemy opowieści, między innymi o tym, że częściowo te takie podróże dalekie Polek inspirowane były mężczyznami. I to nie tylko panie wyjeżdżały w ślad za mężem, ale często, co publicznie podawano do wiadomości, również w ślad za swoimi ukochanymi, którzy ich mężami nie byli. Ale zaczniemy może od cytatu. Na wędrownych obyczajach wspierały się stosunki towarzyskie. To stwierdziła znakomita pamiętnikarka czasów oświecenia Wirydianna Fischerowa. Bowiem podróże były wówczas jednym z fundamentów, na których opierały się więzi rodzinne, sąsiedzkie, przyjacielskie i koleżeńskie. No normalna sprawa, teraz przecież pani Mario tak inaczej jest. Wyglądają czasy. Oczywiście trzeba było odwiedzać krewnych, znajomych i te więzi właśnie nawet między dalekimi kuzynami. To były naprawdę silne powiązania, których teraz nie odczuwamy nawet. A troszkę szkoda, prawda? Bo no tak. Takie wsparcie rodziny w różnych sytuacach, byłoby czy życiowych, miłe. czy tak. Zawodowych, byłoby na pewno potrzebne. Jak podróżowali mężczyźni, proszę powiedzieć? Wiedząc o tym, że pani zafascynowana książką o podróżach dam, pań, no pozwoliłam sobie pójść w temat męski. Bo podróże mężczyzn były, troszkę miały inny charakter, były czasem zawodowe. Wspomnę o czeladnikach średniowiecznych, którzy musieli przed odbyciem jakiegoś tam po prostu stopnia w cechu powędrować po świecie. Były naukowe, edukacyjne, handlowe. Ja myślę, że miło by było opowiedzieć o tak zwanych grand tour, czyli wielkich podróżach, jakie od XVII, nawet XVI wieku młodzi mężczyźni z bogatych europejskich familii odbywali w celu nie tyle może poznania świata, co jakby dla ukończenia procesu edukacyjnego, żeby poznali naturalnie różne obyczaje, żeby nawet spotkali się z autorytetami ówczesnego świata, bo te podróże miały im pomóc w ukształtowaniu własnego charakteru, no i zdobyciu takiego kośćca moralnego, żeby wiedzieli, co dobre, co złe. No i wspomnę o fascynującym diariuszu drogi, o podróżach Jana i Marka Sobieskich. Jan to przecież nasz późniejszy król Jan III Sobieski. I o tym, jakie instrukcje od ojca dostali. To są wydane diariusze przez ich opiekuna, spisane. I możemy jakby zanurzyć się w ówczesną rzeczywistość podróży, począwszy od obyczajów owych paniczów, jak też i od tego, co spotkali po drodze. No właśnie, wrócę w takim razie do kobiet, bo panie rozpoczynały swoją podróż od przygotowań garderoby. Znalazłam tutaj w książce kilka ciekawych opisów, co musiały mieć na taką wyprawkę. I wcale, muszę pani powiedzieć, nie kupowały czy nie zamawiały nowych szat, żeby się pięknie prezentować, bo one je po prostu miały. To były najczęściej bardzo zamożne kobiety. W dobie oświecenia podróżowała arystokracja i bardzo bogate rody, więc one wszystko miały jak należy. Natomiast chcąc być modnymi, te stroje przygotowywały właśnie tak troszkę pod aktualną modę, czyli same, czy z pomocą szwaczek, czy krawcowych na dworze doszywały aktualnie modne dodatki, czyli kokardy, czyli jakieś woale, tiule, guziki, przerabiały to, ale chciały się prezentować na tych dworach europejskich bardzo dobrze i modnie i tak było. Rzeczywiście Polki były w tym czasie bardzo dobrze ubrane i co mnie jeszcze zaciekawiło, a co wydaje się wtedy było normalnym. One doskonale mówiły w językach obcych, więc język francuski, angielski, niemiecki, których to języków uczyły się właściwie od dziecka, często znały je lepiej niż język rodzimy, ojczysty, otwierały im drogi do salonów europejskich. Mm-hmm. Drodzy Państwo, zaczęłyśmy zaledwie z panią Marią Barbasiewicz rozmowę o podróżach. 4 minuty minęły szybciutko, ale myślę, że temat ten będziemy kontynuowały już za tydzień. Dziękujemy za wspólny poranek. Anna Popek. Maria Barbasiewicz. Ja również bardzo dziękuję. Tak jak Anna Popek wspomniała, program obyczajowy wraca za tydzień, będzie o podróżowaniu. To bardzo romantyczne, to dawne podróżowanie, ale tak sobie myślę, że współczesne również czasem bywa romantyczne. Bardzo dziękujemy raz jeszcze. Tu Trójka, 7 minut zostało do 7:00. Po siódmej, po serwisie informacyjnym, będą u nas w porannym, sobotnim programie goście. Pierwszy to taki gość, trochę nie gość, bo taki gość trochę domowy. Michał Olszański, widziałam już, pojawił się za szybą. Michał zazwyczaj, jak ma serwis sportowy, przynosi nam jakąś wyjątkową piosenkę. Będzie na pewno reggae. Jak państwo Michała znają, to wiedzą, że to ktoś, kto muzykę reggae właśnie bardzo, bardzo lubi i nam ją zaprezentuje. A po Michale będzie druga część rozmowy z Łukaszem Modelskim, smakoszem, dziennikarzem Radiowej Dwójki. Droga przez mąkę, tak nazywa się jego audycja i najnowsza książka, a teraz Dave Matthews Band do siódmej. Oh, yeah. Some days it's so easy. Sometimes I forget how much I want you back again, back again. Or maybe it's a game. You win some and you lose some. However, when you find a good one, don't let her get away. Don't let her go. Walking past your window, you used to smile and you'd throw your sweet kisses back to me, back to me. Yesterday, just like yesterday, baby. Oh, I'm just a fool, baby, playing Mr. Cool, baby, rolling around like I got nothing much to lose. Oh, but I know you and you know me and I know you could see. So help me get my way back to you, back to you. Autopromocja. Potem, że chodzimy. Gościem audycji Myśli Dziecka 357 będzie psycholog, psychoterapeuta, pisarz Wojciech Eichelberger. Zapraszam w sobotę po 8. Katarzyna Stoparczyk. Autopromocja.